أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و دوستانی که در چراغ حق فروزان است، در مجموعه چراغ حق فروزان است اشتراک دارید. الله تبارک و تعالی ما و شما را پیروان حقیقی قرآن و سنت بگرداند و الله سبحانه و تعالی عملهای ما و شما را موافق به قرآن و سنت و همچنین توفیق عمل کردن با قرآن و سنت رو الله در دل ما و شما جایگیر بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب التوحید 19 درس گرفتیم و امروز درس 20 را برای شما برادران و شنوندگان محترم پیشنهاد خواهیم کرد. پیش از آنه که به درس 20 داخل بشویم، اولا درس 19 درس گذشته ما و شما بابی نوی بود که شروع کردیم، بابی الخوف من الشرک، یعنی که ترسیدن از شرک، که باید انسان ترس و حراس داشته باشد از شرک. این باب را درس گذشته دو آیتی که محمد ابن عبدالوهاب در زیر این باب آورده بود و سمع شما رسانیدیم، یعنی که درس 19 و امروز درس 20 حدیث را به سمع شما خواهیم رسانید. محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدش می فرماید و فی الحدیث اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنه فقال الریاء. و در حدیث آمده است، محمد ابن عبدالوهاب برای ما و شما حدیث را پیشنهاد میکند، میگه در حدیث هست که اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی خوفناک ترین چیزی که میترسم برای شما ای امتانم شرک اصغر میباشد. فسئل عنه، پس از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان شدن که شرک اصغر چی می باشد؟ فقال، پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب صحابگان گرامی چنین جواب دادن که الریاء، یعنی که شرک اصغر این ریا می باشد، ریاکاری و همچنین شنوانیدن که انسان یک کار را می کند به خاطر دیگرها را شنوانیدن به سمع مردم میرساند، اینها ریا می باشد، اینها شرک اصغر می باشد. این حدیث را امام احمد در مسندش روایت کردگی هست و همچنین تبرانی در معجم کبیرش این حدیث را روایت کردگی می باشند و این حدیث حدیثی صحیح یا حدیثی حسن می باشد. پس این بود متن از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی. نگذاریم به شرح این حدیث مبارک. دکتر صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان حفظه الله تعالی این حدیث را برای ما و شما شرح می دهد و مختصرا بیان می کند. نگوید که وفی الحدیثی، یعنی که در حدیث، محمد ابن عبدالوهاب گفت که در حدیث آمده است. شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید ای الحدیث الذي رواه الامام احمد و طبرانی و ابن ابي الدنيا والبيهقي، یعنی حدیثی که آن حدیث را روایت کردگی است امام احمد، همین حدیثی که حالا براتون رسانیدیم، این حدیث را امام احمد میگوید روایت کردگی است و طبرانی و همچنین طبرانی این حدیث را روایت کردگی هست و ابن ابی دنیا و همچنین ابن ابی دنیا این حدیث را روایت کردگی هست و البیهقی و امام بیهقی هم این حدیث را روایت کردگی هست. پس در داخل حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اخوف ما اخاف علیکم، یعنی که خوفناکترین چیزی که می ترسم برای شما. این لفظ را دکتر صالح الفوزان حفظه الله می گوید ای اشد خوفا اخافه علیکم، یعنی که سخت‌ترین ترس را که برای شما می ترسم، ای امتانم سخت‌ترین ترسی که برای شما من ترس دارم اون چی می باشد؟ ریا می باشد. پس معنای ریا چی هست؟ دکتر صالح الفوزان حفظه الله می گوید الریا او معنای ریا این می باشد اظهار العبادت لقصد رؤیت الناس لها فیحمدونه علیها، یعنی که ریا را معناش اظهار العباده آشکار کردن یک عبادت می باشد. انسان یک عبادت را به جا می آرد آن را آشکار می کند و آن را در نمایش می گذارد. به خاطر چی؟ سبب آشکار کردنش چی هست؟ سبب در نمایش گذاشتنش چی هست؟ لقصد رؤیت الناس لها، به خاطر دیدن مردم، تا اینکه مردم ببیند که این برادر یا که این مسلمان این فلانه این قدر عبادت خوب دارد، این قدر کارهای خیر خوب دارد، به خاطر دیدن مردم. پس مردم ببینن چیکار میکنن، فیحمدونه علیها، مردم حمد و ثنا و تعریف میکند او آدم را به خاطر عبادتهایش. یعنی که قصد انسان به خاطر تعریف مردم عبادتش را آشکار بکند این را در شریعت ریا میگویند. پس این ریا شرک اصغر میباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم و شما را میگوید ترسناکترین چیزی که من میترسم برای شما این ریا هست. الله تبارک و تعالی ما و شما را از ریا و ریاکاری دور بگرداند و همچنین از سمع ما و شما را الله دور بگرداند که برای شنوانیدن که مردم را از عملهای خیرمان و از کارهای عبادتهایمان مردم را نشنوانیم که ما اینقدر عبادت طولانی و زیاد داریم که اینها همه ریا می باشند و شرکی اصغر می باشند و حرام می باشد. پس شیخ صالح دکتر الفوزان حفظه الله تعالی می گوید که المعنى الاجمالی للحدیثی، معنای اجمالی این حدیث یعنی خلاصه این حدیث چی می باشد؟ شیخ می گوید که لکمال شفقته و رحمته به امته و نصعه لهم بحیث لم یترک خیرا الا دلهم علیه ولا شرا الا حذرهم منه. شیخ صالح الفوزان می گوید که لکمال شفقته، با خاطر پره بودن شفقت پیامبر صلی الله علیه و سلم و رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم به امتش که پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر شفقت و مهر و محبت و رحمت برای امتش داشت و نصحه لهم و خالصانه امتش را پیامبر صلی الله علیه و سلم نصیحت میکرد بحیث لم یترک خیرن، چی طوره که میبینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان خیر را ترک نکرده است الا دلهم علیه، مگر اینکه پیامبر برای آن خیر مردم را دلالت و راهنمایی و راه نشان دادگی است که ما به اون خیر به چی طریق میرسیم یا کدام کار کاری خیر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام خیر را برای ما و شما تعلیم داده است و راهنمایی کردگی است و نشان دادگی است. ولا شر الا حذرهم منه، و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم با شفقت و مهر و محبت و رحمتش برای امتش یگان بدی را نگذاشته است بجز این که ما و شما را حذرهم منه حذر دادگی است و ما و شما را ترس دادگی است که با آن کار شر و با آن کار بد نزدیک نشویم. چی طوره که در این حدیث ما و شما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که خوفناکترین چیزی که مرا میترساند این شرک اصغر میباشد که ریا میباشد در بین امت پیدا میشود. شیخ صالح الفوزان میگوید که و من شر الذی حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادت. پس از جمله بدی هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را بر حذر دانستگی هست و حذر دادگی است که باید ما از آن دور باشیم، این آشکار کردن عبادت است با قصد و با نیت و مرامی تحصیل ثناء الناس، پیدا کردن تعریف و مدح مردم برای آن عبادت. لأنه شرک فی العبادتی، زیرا اینکه این آشکار کردن عبادت برای تعریف کردن مردم شرک در عبادت می باشد. پس ببینید این ضرر هست و این بدی هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را از این بدی و از این ضرر برحذر می دارد که شما هیچگاه ریاکاری نکنید. و هو و این کان شرکن اصغر فخطره عظیم. پس انا همین ریاکاری در اصل بگیریم شرک اصغر هست، لیکن خطر این ریا بسیار بزرگ می باشد، خطرش بسیار کلان می باشد. لأنه يحبط العمل الذي قارنه، زیرا اینکه ریا بدی خطر و ضررش در همین است که يحبط العمل الذي قارنه، حبطه و بیکار و بیهوده می کند عمل را که با این ریا یک جا باشد. یعنی هر انسان عمل را با ریا انجام می دهد، پس انا همون عمل انجام دادش، انا همون عبادت انجام دادش بیکار می شود، بی ثواب می شود. پس این ضرری ریا هست. یعنی که اگه انسان مثلا نمازها را همه وقت در مسجد می خواند به خاطر آنه که مردم ببینن بگوین که این نماز پنج وقت نمازش در مسجد هست، به خاطر نشان دادن مردم باشد، پس ثواب نمی گیرد از این عملش. باید خالصانه این نمازها را در مسجد انسان ادا بکند، نه به خاطر مدح و تعریف مردم. یا اگه انسان ریش می گذارد به خاطر مردم تعریفش بکند که اهل سنت است و سنی است و ریش می گذارد و اینقدر با توفیق است، یا لباس های سنی می پوشد برای تعریف کردن مردم، یا صدقات و خیرات بسیار می کند به خاطر آن که مردم تعریفش بکنند که بسیار انسان سخی بوده است. پس اینها همش اگر به خاطر مردم باشد اگر یگان ثوابی ندارد، اما اگر به خاطر راضیگی الله باشد، پس چقدر ثوابی بزرگ را انسان نائل می شود و به دست می آورد. شیخ صالح الفوزان می گوید ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة ومنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين. و هر وقتایی که میگد میبینیم که ما نفسها مجبوله هست، یعنی طبیعتشون بر این است که محبت الرئاستی، رئیس بودن و تعریف مردم را بسیار مرد انسان نفس خودش دوست میدارد، یعنی که طبیعت نفس همین هست که هر انسان دوست میدارد که مردم تعریفش بکنند، هر نفس دوست میدارد که در بین مردم نامش مشهور و معروف باشد، این را همه نفس ها دوست میدارد. والمنزلتی فی قلوب الخلقی، و همه نفس ها همچنین دوست میدارد که در دل مردم یک جای داشته باشد، یعنی که مردم اون را دوست میدارند، مردم تعریفش بکنند و در یاد مردم باشد. همه نفسا میگوید این را دوست میدارد. الا من سلم الله، مگر هر آن نفس را که، هر آن انسان را که الله تبارک و تعالی در امانش نگاه بدارد آن را. کان هذا اخوف ما يخاف على الصالحين. پس این خوفناکترین چیزی است که ترسیده میشود حتی برای صالحا، برای انسانهای صالح، برای انسانهای عابد، برای انسانهایی که همیشه عبادت میکنند و صالح هستند، برای اونها همچنین ترس است که باید از ریاکاری دور باشند. لقوت الداعی الیه، به خاطر چی دور باشند؟ به خاطر آنکه دعوت کننده به سوی ریا بسیار قوی میباشد. یعنی که انسان وقتی که ریا میکند حتی خودش فکر نمیکند که این گناه است، معصیت بودنش را حتی اعتراف هم نمیکند، یا فکرم نمی کند که ریاکاری گناه است. به خلاف الداعی الی شرک الاکبری، به خلاف دعوت کننده به سوی شرک اکبر، یعنی که به شرک اکبر دعوت کننده ها کم هستند. ببینید وقتی که اگه انسان را بگی بیا در پیش قبر سجده بکن، سجده نمی کند، می داند که شرک اکبر است و می ترسد. اگر هرچند علم هم نداشته باشد می ترسد و نزدیک نمی شود به سجده کردن در پیش یک صورت یا در پیش یک آدم یا در پیش یک حیوان، هیچگاه سجده نمی کند، زیرا اینکه سجده تنها می گوید برای الله تبارک و تعالی است. اما برای ریاکاری باشد که این شرک اصغر هست، دعوت داراش گفتیم با قوت هستند، پس این کار را می کنند، تعریف می کنند از عبادتاشون برای مردم، از کارهای خیرشون برای مردم که من اینقدر کاری خیر کردم، یا از نامهاشون گذاشتن برای کارهای خیرشون که مردم تعریفشون بکنن. دعوتگری به سوی این ریا قوی هست و بیخبر است که عملش برباد داده استاده است و عملش ثواب ندارد، این کار این بیچاره انجام میدهد. فانه اما معدوم فی قلوب المؤمنین الکاملین و اما ضعیف. پس انا همین دعوت کننده به سوی شرک اکبر یا معدوم است در دل مؤمن ها، مؤمن هایی که کامل ایمان هستند، یعنی که در دلشون وجود ندارد که اون را دعوت بکند به سوی شرک اکبر، و اما ضعیف یا که شاید دارد و ضعیف است، نمیتواند که این مؤمن را به سجده کردن به پیش بت و به پیش صورت و به پیش قبر ببرد، یا اصلا وجود دارد اما ضعیف است، نمیتواند ببرد این انسان را، زیرا که انسان میداند که عملش باطل میشود، این انسان میداند که از دین خارج میشود، این کار انجام نمیدهد. اما ریا که شرک اصغر هست، دعوتگراش گفتیم با قوت است، حتی بعض صالحا را به این میکشاند، بعض صالحا تا ریاکاری میکنند، عملهاشون باطل و برباد میدهند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از ریاکاری و از ریا در امان خودش نگه بدارد. آمین یا رب العالمین. پس این بود خلاصه معنای این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید مناسبت الحدیث للباب، این حدیثی که حالا خوانده ایستادیم، به سمع شما رسانیده ایستادیم، این به بابی که شروع کردیم درس گذشته، بابی ترسی از شرک، چی مناسبت دارد، چی داد و گرفت دارد. شیخ میگوید که ان فیه الخوف من الشرک الاصغر كما ان في الايتين قبله الخوف من الشرك الاكبر والباب شامل للنوعين. میگوید هر آینه در این حدیث خوفی از شرک اصغر هست، حتی ما باید از شرک اصغر هم بترسیم. كما ان في الايتين قبله، چی طوری که ما درس گذشته بیان کرده بودیم در دو آیت، سوره نساء آیه 48 و سوره ابراهیم آیه 35، درس گذشته با تفصیل در این باب بیان کردیم که الخوف من الشرک الاکبر، ترس از شرک اکبر بود، باید انسان از شرک اکبر دوری بجوید. درس گذشته در این باب با تفصیل صحبت کردیم. اما میگه در این حدیث از شرک اصغر ما و شما را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برحذر می‌دارد که همچنین از شرک اصغر هم بترسیم. و الباب شامل لنوعین، شیخ صالح الفوزان میگوید که بابی که محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدش گذاشته است با نامی ترس از شرک، این میگه هر دی نوع شرک در بر میگیرد، هم شرک اکبر و هم شرک اصغر رو در بر میگیرد، که ما باید از هر دی شرک ها بترسیم، از هر دی شرک ها دور باشیم و به هر دی شرک ها نزدیک نشویم. پس شیخ صالح الفوزان همچنین میگوید که ما یستفاد من الحدیثی، ما چی فایده میگیریم از این حدیث، از این حدیثی که بیان کردیم. رسول الله میگوید خوفناکترین چیزی که میترسم برای شما شرک اصغر میباشد. پس از رسول الله پرسان شدن که شرک اصغر چی است، رسول الله گفت که ریا هست. پس ما از این حدیث چی فایده گرفتیم، چی فایده به دست آوردیم؟ شیخ میگوید که یکم فایده، یعنی که سه فایده میبرارد. فایده یکمش میگوید شدت الخوف من الوقوع في شرك الاصغر وذلك من وجهين، یعنی که باید انسان بسیار بترسد از افتیدن در شرك اصغر، از واقع شدن در شرك اصغر، که انسان باید بسیار ترس داشته باشد، بسیار بترسد و نزدیک نشود به شرك اصغر. وذلك من وجهين، و این ترس میگوید از دو وجه میباشد، از دو طریق می باشد. وجه یکم الاولو، وجه یکم این هست که ان الرسول صلی الله علیه و سلم تخوف من وقوعه تخوفا شدیدا. هر این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترسانیدگی است ما را از واقع شدن افتیدن در شرک اصغر، تخوفا شدیدا ترسیدنی سختی را، یعنی که بسیار ما را رسول الله سخت ترسانیده است که ما در این شرک اصغر واقع نشویم. اثانی، اما وجه دویمش چی است؟ وجه دویمش میگوید انه صلی الله علیه و سلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب الاولى. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترسانیده است از افتیدن در ریا درباره صالحان، درباره کاملان، کسانی که کامل الایمان هستند. حتی اونها را ترساندگی است که با حذر باشید، بترسید از شرک، از شرک اصغر، از ریا بترسید. فمن دونهم من باب الاولى، پس کسی که از جمله صالحین نمی باشد و کسی که از جمله کامل الایمان ها نمی باشد، به طریق اولا باید اونها بترسند. وقتی که صالحان می ترسند و باید بترسند، پس کسانی که از جمله اینها نیستند، اونها به طریق اولا باید بترسند. اونها حق دارتر هستند که باید از ریاکاری بترسند، از شرک اصغر بترسند. پس ما می گوید بسیار خوف داشته باشیم باید از شرک با این دو وجه. یکمش که رسول الله ما را بسیار سخت ترسانیده است، باید بترسیم. دویم وجهش که صالحان وقتی که از این ترس داده شدند، کامل الایمان ها ترس داده شدند، پس ما باید به طریق اولا باید بترسیم. فایده یکم. و فایده دویم، شدت شفقته صلی الله علیه و سلم علی امته و حرصه علی هدایتهم و نصحه لهم. بسیار پیامبر صلی الله علیه و سلم شفقت و محبت برای امتش داشت. رسول الله امتش را بسیار دوست می داشت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را بسیار بسیار دوست می دارد. و حرصه علی هدایتهم، و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تلاش میکند، کوشش میکند، سعی میکند برای هدایت ما و شما برادران و دوستان، برای هدایت یافتن ما و شما امتان محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم. و نصحه لهم، همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیحت میکند ما و شما را. رسول الله صلی الله علیه و سلم خالص است، خالصانه نصیحت میکند ما و شما را که از بدبختی و گمراهی، از جهالت و نادانی برگردیم به سوی هدایت و برگردیم به سوی قرآن و سنت و برگردیم به راه و رویش و دین و شریعتی که محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما آورده است. پس دوستان عزیز، رسول الله برای ما و شما شفقت و محبت دارد. پس دوستان عزیز، محمد و رسول الله سعی و کوشش و تلاش میکند که ما و شما هدایت بیابیم. پس ما باید همچنین در بر رسول الله سعی و کوشش خود را داشته باشیم که هدایت را پیدا بکنیم، نه اینکه با بدعت و خرافات و با نو پیدایی هایی که ما را از دین دور میکند با اونها نزدیک شویم، بلکه با آن چیزی نزدیک شویم که ما را با دین نزدیک میکند و با دین رسول الله صلی الله علیه و سلم میرساند. پس این دویم فایده از این حدیث مبارک بود. اما فایده سیوم، شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید ان الشرک ينقسم الى اکبر و اصغر. شرک به دو قسم تقسیم میشود، شرک اکبر میشود و شرک اصغر میشود. فالاکبر هو ان یسوی غیر الله بالله فیما هو من خصائص الله. پس شرک اکبر آن شرک می باشد، آن چیز می باشد که برابر بکند انسان غیر الله تبارک و تعالی را با الله تبارک و تعالی، در آن چیزهایی که آن خاصی الله تبارک و تعالی می باشد، یعنی کارهایی که خاصی الله سبحانه و تعالی است، هر انسانی که در آن کارهای خاصی الله یک مخلوق دیگر را برابر به الله میکند آن شرک انجام دادگی هست. این شرک اکبر میباشد. مثالش چی است؟ مثالش به مثل رزق دادن. یگانه رزق دهنده الله است، کسی دیگر رزق نمیدهد. هر کسی که رزق را از جانب غیر الله میداند شرک اکبر هست. اما این کار کردن و سعی و کوشش کردن اینها وسیله هایی است که ما را با رزق میرساند. اینها شرک نمی باشند، یعنی کار کردن شرک نیست، اینها وسیله هستند. بلکه یگانه رزق دهنده کم و زیاد میدهد اون الله تبارک و تعالی است. و دویم شفا دهنده انسان وقتی که بیمار می شود، شفا دهندهش تنها الله تبارک و تعالی است. کسی که شفا را از غیر الله طلب می کند آن در شرک اکبر افتیدگی هست. اما دارواری هایی که هست یا وسیله هایی که مباح هستند با اینها شرع ما را جایز می دانند، چیزهای حلال قطعی تبابت کردن جایز است، اما دهنده شفا الله یک و یگانه هست. پیش قبر رفتن حرام است، جایز نیست که انسان برود از قبر شفا طلب بکند. و همچنین فرزند دادن، این خواستی الله تبارک و تعالی است. نه قبر برای تو فرزند می دهد و نه عزیزا فرزند می دهد و نه بزرگان. هر کسی که فرزند را از غیر الله تبارک و تعالی طلب می کند در شرک اکبر افتیدگی هست. و همچنین دانستن غیب خواستی الله تبارک و تعالی است. هر انسان میگوید فلان داملا، فلان ایشان، فلان عزیز و بزرگوار غیب را میداند، آن انسان گوینده در شرک اکبر افتیدگی هست. این حرام است. جایز نیست که انسان دعوا بکند که فلان داملا و فلان پیریما و فلان عزیز و بزرگوار غیب را میداند یا میدانیست. جایز نیست، زیرا اینکه دانستن غیب این خاصی الله تبارک و تعالی است. بجز الله کسی دیگر غیب را نمیداند. از جمله دیگر صفات ها و دیگر چیزهایی که خاصی الله هست، هر کسی که به مخلوق نسبتش میدهد یا مخلوق را به آن صفت میکند که آن صفت خاصی الله هست، پس آن انسان در شرک اکبر افتیدگی است. پس دوستان عزیز، از این شرک اکبر دوری بجوید که تمام عمل شما را برباد میدهد و زندگی شما را خراب میکند. در روز قیامت زندگی خرابی را گرفتارتان میکند و در قبر زبانهای لال و زبانهای گنگ را برای شما این عملاتان میارد که وقتی که از شما پرسیده میشود که من ربک و ما دینک و من نبیک، پروردگار تو کی است ای بنده، اگر شرک اکبر کرده باشی جواب داده نمیتوانی. وقتی در قبر تو را سوال میکند که دین تو چی هست، شرک اکبر در گرفتار باشی در قبر این را جواب داده نمیتوانی، زیرا اینکه تو به دین عمل نکردی در دنیا. دین میگفت شرک اکبر تو را از خودش بیرون میکند. وقتی میگوید پیامبر تو کی هست، در قبر پرسانت میشوند ملائکه ها، پس تو جواب داده نمیتوانی، پس تو را زبانت لال میشود، جواب داده نمیتوانی. زیرا اینکه اگر جواب دادی پس این محمد و رسول الله است، بگوی پیامبری من. این محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، خوفناکترین چیزی که من برای شما میترسم این شرک اصغر هست، این ریاکاری هست. رسول الله شرک اکبر یک جانبی است، از شرک اصغر ما و شما را برحذر داد. الله در قرآن گفت ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله تبارک و تعالی هر کسی که به الله شرک میارد آن را نمیبخشد و غیر از شرک برای هر کسی که بخواهد آن را میبخشد. پس تو دیگر جواب داده نمیتوانی که پروردگار من الله هست، دین من اسلام هست و پیامبر من محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اینها را جواب داده نمیتوانی. پس اینها ضرری شرک اکبر هستند. دوستان عزیز، دوری بجوید از شرک اکبر. ضررهای شرک اکبر این میباشد. والاصغر هو ما اتى في نصوص انه شرك ولم يصل الى حد الاكبر. اما شرک اصغر آن عملهایی می باشد که در نصوص آمده است، یعنی که در قرآن و سنت آمده است که انه شرک، مثلا فلان کار شرک است، در قرآن و سنت آمد که فلان کار شرک است. ولم یصل الى حد الاکبر، اما به حد اکبر نرسید، یعنی که انسان را از دین بیرون نکرد، به حد اکبر، به حد شرک اکبر نرسید، این را میگویند شرک اصغر. والفرق بینهما، اما فرق بین شرک اکبر و شرک اصغر در چی هست؟ یعنی چی فرقیت ها دارند؟ شیخ صالح الفوزان حفظه الله برای ما و شما سه فرقیت بزرگ را بیان میکنند. پس خوب متوجه باشین دوستان عزیز. فرق یکم بین شرک اکبر و اصغر این است که ان الاکبر یحبط جمیع العمل، شرک اکبر تمام عملهای ما را باطل میکند. یک انسان 20 سال عبادت میکند، یک بار شرک اکبر میکند، 20 ساله عبادتش از بین میرود، حبطه میشود، باطل میشود. والاصغر یحبط العمل الذي قارنه، اما شرک اصغر باشد، همان عملی که در آن شرک اصغر است، آن همان عمل را باطل میکند. مثلا یک انسان نماز بامداد میخواند، در آن ریاکاری کرد، شرک اصغر را در آن جای داد، پس آن همان نماز بامدادش بیکار شد، ثواب ندارد، اما دیگر عملهاش بیکار نمیشود. اگر شرک اکبر باشد تمام عملهاش بیکار می شود. پس این یکم فرق بین شرک اکبر و اصغر، شرک اکبر همه عمل بیکار می کرده است، و شرک اصغر باشد همون عملی که در آن شرک اصغر است، آن همون رو بیکار می کند. یکم فرقیتش. و دویم فرقش، ان الاکبر یخلد صاحبه فی النار، شرک اکبر صاحبش دائمی و همیشه و مخلد در آتش دوزخ نگاه میکند. یعنی که انسانی که شرک اکبر میکند دائمی در دوزخ است، از دوزخ نمیبراید، داخل جنت نمیشود. والاصغر لا یوجب خلود فی النار، اما شرک اصغر باشد همیشه و دائمی صاحبش را در دوزخ نگاه نمیدارد. اگر الله نبخشید آن را، به اندازه همون گناه و معصیت و شرک اصغر عذاب میبیند، پس داخل جنت میشود انسانی که در شرک اصغر دچار شود. پس دویون فرقش این بوده است که شرک اکبر هر انسان انجام میدهد دائمی دوزخی هست، اما کسی که شرک اصغر میکند، شرک میده میکند، پس اون به اندازه گناهش عذاب میبیند و داخل جنت میشده است. دویم فرقش. و سیم فرقش در چی هست؟ سیم فرقش در این دنیا هست متاسفانه. اگر این طور حکم کردی نعوذم بالله، پیچتی در پیشانیت زده می شود. این چی هست؟ ان الاکبر ینقل عن الملت، شرک اکبر انسان رو از ملت اسلام بیرون می کند، یعنی انسان رو از دین می برارد و انسان رو بدین می کند شرک اکبر، و انسان را کافر میکند شرک اکبر، و انسان را مشرک میکند شرک اکبر. والاصغر لا ينقل عن الملت، اما شرک اصغر انسان را کافر نمیکند، از اسلام بیرون نمیکند، مشرک نمیکند و بدین نمیکند. شرک اکبر بیرون میکند از اسلام، اما شرک اصغر بیرون نمیکند، لیکن گناهگار میشود انسان و معصیت را انجام داده است، گناه کبیره را انجام داده است با انجام دادن شرک اصغرش. پس این سه فرقیتی بزرگ است که باید با آبی طلا نوشته شود، یا در ذهنهای شما شنوندگان محترم و مثل نامهاتون باید حفظ کرده شود که شرک اکبر از شرک اصغر چی فرقیتی دارد، یا چی ضررهایی دارد شرک اکبر. پس این بود شرح شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی این حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم را برای ما و شما بیان کرد، که این حدیث را محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب توحیدش جای داده بود. پس میگذاریم به شرح شیخ عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله تعالی که این حدیث را چطور بیان میکند. شیخ ابن باز الله رحمت و مغفرتش کند میگوید، و فی الحدیث در حدیث آمده است که محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحید این حدیث را ذکر میکند که اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنه فقال الریا، یعنی سختترین ترسی که مرا میترساند از شما، برای شما من میترسم، آن شرک اصغر میباشد. فسئل عنه، پس پرسیده شد از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که این شرک اصغر چی هست؟ رسول الله گفت که ریا هست. پس این بود حدیث. شیخ ابن باز میگوید هذا الحديث رواه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کردگی هست. بی اسناد جید، سند این حدیث جید است، قابل قبول هست. و راوی این حدیث کی میباشد؟ ان محمود ابن لبید، یعنی که راوی این حدیث محمود ابن لبید است، از امام احمد، از محمود ابن لبید این حدیث را روایت میکند. و محمود ابن لبید از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید، عن النبی صلی الله علیه و سلم، از رسول الله برای ما و شما روایت کردگی است. و له شواهد قویه، این حدیث شاهدهای قوی دارد، شاهدهای بسیار دارد که بسیار قوی میباشند شاهدهایش که قوه میدهند. کلها تدل على وجوب الحذر من الرياء، همه این حدیث با تمام شاهدهایش دلالت میکند که برای ما واجب است، لازم است که ما با حذر باشیم، دور باشیم از ریاکاری، ریا هیچگاه نکنیم. و انه خطیر، و ریا بسیار خطیر هست، و ریا بسیار ضرر آور هست، خطرناک ترین چیز است، با خطر است، دوری بجوی. و یبتلا به صلحاء، و همچنین گرفتار می شوند با این ریا انسان های صالح، انسان های اهل علم، انسان های دانشمند، انسان های با فرهنگ در این ریاکاری داخل می شوند. لانه قد یرائی بصلاته، زیرا اینکه بعض انسان های هستند که، یعنی یک انسان صالح است که نشان می دهد نمازش را، یعنی ریاکاری می کند با نمازش، مردم را که دید نمازی با خشوع، با تضرع و نمازی آهسته و نمازی سنتی می خواند. و زکاته، یا زکاتش را می دهد، در بین مردم برای تعریف کردن آوازه می کند که من زکاتم را به فلانی دادم، یا زکاتم را تقسیم می کنم برای همه، یا زکاتش را همچنین برای مردم با ریاکاری تقسیم می کند یا که می فهماند. و امره بالمعروف، یا بعضی انسان های هست، صالح های هست، متاسفانه با امر معروفشان ریاکاری میکنند، به خاطر مردم تعریف کردن امر معروف میکنند. و نهی عن المنکر، و نهی از منکر میکنند به خاطر ریا، و مردم رو میفهمونند که من اینقدر نهی کننده از منکرات هستم. پس اینها همه میگویند صفتهایی هست که تا در صالحا دوچار می شود که در این کارهای خیرشان انسانهای صالح هم ریاکاری می کنند. پس ابن باز علی رحمت و مغفرتش کند می گوید فی الحدیثی، در حدیث آمده است که من سمع سمع الله به و من را را الله به، که این حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایتش کردگی هست. هر کسی که بشنود، بشنواند، یعنی که منظور شنواندن مردم باشد، سمع الله بهی، الله تبارک و تعالی اون رو همچنین میشنواند، یعنی الله شرمنده اش میکند. یک انسان مثلا یک صدقه پنهانی میکند که هیچ کس نمیداند، اما در بین مردم میبراید، میگوید که من صدقه کردم، فلان آدم به این قدر صدقه دادم، یعنی که مردم رو میشنواند. یا برای دیگر ها میگوید که من صدقه دهنده هستم، پناهی بسیار، صدقه های بسیار دارم، به خاطر اینکه مردم بشنوند تعریفش بکنند. سمع الله بهی، الله تبارک و تعالی اون انسان را شرمنده می کند برای این صدقه پنهانی که آشکارش کرد، مردم را شنوانید، برای این ریای کردهش. و من را را الله بهی، و هر کسی که اگر ریاکاری بکند، پس الله تبارک و تعالی ریاکاریش برای اون آشکار می کند که همچنین انسان هم شرمنده می شود. این حدیث را نصفش را امام بخاری و کاملا امام مسلم روایتش کردگی هست. و پره حدیث به این طریق است که امام بخاری و مسلمین را روایت میکند، میگوید ان الله یقول للمرائین یوم القیامه، الله تبارک و تعالی برای انسانهایی که ریاکاری کردند برای اونها میگوید اذهبوا الى من کنتم تراؤون فی الدنیا، الله میگفت است بروید به سوی همون کسانی که در دنیا به خاطر اونها ریاکاری کردید، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء، پس بروید ببینید که آیا در نزد اونها شما یگان ثوابی دارید. الله تبارک و تعالی در روز قیامت انسانهای ریاکار را میگفته است تو در دنیا خیر و صدقات کردی، در دنیا نماز خواندی، در دنیا عبادت کردی، اما عبادت تو، خیر و صدقات و همه کارهای خیر تو ریا داشت، پس برو به خاطر همونه که در دنیا میگفتی که همسایه مرا تعریف کند، دوست مرا تعریف کند، رفیق مرا تعریف کند، پیش انا همون دوست تو، رفیق تو، انا همون کسی که به خاطر انا همون عبادت رو انجام دادی، پیش انا همون برو کو آیا یگان ثواب دارد؟ البته را اون یگان ثواب نمیدهد برای تو. پس دوستان عزیز دور باشید از ریا که الله یکم شرمنده میکند انسان ریاکار را، و دویم که در روز قیامت یگان ثواب اون انسان پیدا کرده نمیتواند. و ریا شیخ میگوید که مصدر و رعا یرائی میباشد، از زبان عربی، از کلمات عربی گرفته شده است، به معنای نشان دادن که مردم ببینند و مردم بشنوند. و در حدیث دیگری آمده است شیخ ابن باز میگوید یقول الله، الله تبارک و تعالی میگفته است انا اغنى الشرکاء عن الشرك، الله میگفته است که من بی‌نیازترین شریک آورندگان از شرک هستم. الله میگفته من احتیاج به شرک شما ندارم، نیاز به شرک شما ندارم ای بندگان. من عمل عملا اشرک بی اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. این حدیث را امام مسلم روایت میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید الله سبحانه و تعالی میگوید من عمل عملا، هر انسان یک عمل رو انجام بدهد، اشرک فیه معی غیری، در آن عملش همراه من میگوید کسی دیگر را همراه هم شریک بیارد، ترکته و شرکه، الله میگوید من اون انسان را و شرکش را ترک میکنم، قبول نمیکنم. پس هر عملی که شرک داشته باشد آن عمل نزد الله تبارک و تعالی قبول نمی باشد. دوستان عزیز باز هم براتان یادرس میکنم که از شرک دوری بجوید، که شرک ضرری کلان دارد و ضرری بسیار بزرگی دارد. پس شیخ ابن باز میگوید فیجب علی الانسان ان یخلص لله وحده، پس برای هر یک انسان واجب است که خالصانه برای الله یگانه عبادت را انجام بدهد. یعنی که تمام عبادت انسان باید خالصانه باشد، شرک نداشته باشد. پس این است شرح شیخ ابن باز، الله رحمت و مغفرتش بکند که این فایده ها را به سمع ما و شما رسانید. و این بود درس امروزه ما و شما از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با شرح شیخ فوزان حفظه الله تعالی و با شرح شیخ ابن باز، الله رحمت و مغفرتش بکند. و این بود درس امروزه ما و شما، و درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانیم و تا درس آینده یک و یک شما را با الله تبارک و تعالی میسپاریم. هر کجایی که باشید با قرآن و سنت باشید، هر کجایی که باشید با عقیده اهل سنت و جماعت باشید، دور باشید از بدعت و خرافات و از شرک و از نوپیدایی هایی که در دین داخلشان کردن، از اونها دوری بجوید که ضرر برای خودی شما، ضرر برای دنیا و آخرتتان می باشد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.